अभिमान ने एक किलर से लुक युग को दी और बोला, हाँ जब वो छोटी थी ना, जब मैं भी छोटा था तो मुझे वो अच्छी लगती थी। मेरा मन करता था कि मैं उसके साथ खेलूं, उसे अपने टॉय दिखाऊं, उसे अपना कमरा दिखाऊं, लेकिन मुझे बचपन से ही अनिरुद्ध से चिढ़ थी। मुझे अनिरुद्ध अच्छा नहीं लगता था, और जब मैं आराध्या के साथ बात करता या उसके साथ खेलने के लिए कहता तो अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता था। वो मुझे आराध्या के आसपास भटकने भी नहीं देता था, इसीलिए भी मुझे अनिरुद्ध पसंद नहीं था। लेकिन उस वक्त नहीं पता था कि मैं आराध्या से प्यार करने लगूंगा। उस वक्त तो बस आराध्या अच्छी लगती थी, गोरी चिट्टी सी थी, मोटे मोटे गाल, पिंक कलर की फ्रॉक में बहुत अच्छी लगती थी। उस समय थोड़ी पता था कि मेरी बीवी बन जाएगी। उस वक्त तो बस मन करता था कि उसे अपने सारे टॉयज दिखाऊं, उसे अपने कलर दिखाऊं, उसे रिमोट वाली गाड़ी दिखाऊं। युग मुस्कुराकर बोला, अच्छा अच्छा समझ गया, मतलब तू उसे बचपन से दोस्त बनाना चाहता था लेकिन अनिरुद्ध की वजह से बना नहीं पाया। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग बोला, अच्छा फिर जब वो 18 साल की हुई तब क्या हुआ? अभिमान बोला, तुझे याद है एक बार अनिरुद्ध आराध्या दोनों ही हमारे घर आए थे? उस दिन आराध्या का बर्थडे था। फ्लैशबैक, अनिरुद्ध और आराध्या दोनों ही मेंशन आए, दोनों ही हॉल में सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आराध्या का स्कूल कंप्लीट हो गया था और उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहीं अनिरुद्ध की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। अनिरुद्ध और आराध्या दोनों के पास सीनियर रघुवंशी बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी अभिमान अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। उसने एक नजर आराध्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब जब आराध्या मेंशन आती थी तब तब अभिमान का दिन बन जाता था, लेकिन अपनी अकड़ के चलते ये बात मानता नहीं था। अभिमान ने भी रघुवंशी इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर ली थी। उसने अनिरुद्ध और आराध्या को इग्नोर किया और बाहर की तरफ जाने लगा। और तभी आर्या बोली, अभिमान नाश्ता नहीं करोगे? अभिमान ने बिना पलटे कहा, नहीं मुझे जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, और बाहर जाने लगा। वो पूरी तरीके से बाहर गया भी नहीं था, इतने में शिवाय बोला, देखो अनिरुद्ध तुम्हारी बात हमने मान ली, हम ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाएंगे लेकिन घर में तो आराध्या का बर्थडे मना सकते हैं। ये सुनकर आराध्या बोली, नहीं अंकल अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे बर्थडे नहीं मनाना, आपने बुलाया इसीलिए हम आए, मुझे बर्थडे नहीं मनाना प्लीज अंकल। शिवाय बोला, एक आखिरी बार मेरी बात मान लो, हमेशा तो अपने फ्लैट में ही बर्थडे मनाते हो, आज अगर आ ही गए हो तो एक छोटा सा केक कटवा देते हैं। इतना कहकर उसने आर्या को देखा और आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध और आराध्या दोनों मना करने लगे, लेकिन शिवाय ने डिसाइड कर लिया था कि वो आराध्या का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करके ही रहेगा। अभिमान ने जब ये सारी बात सुनी तो उसका मन ऑफिस जाने के लिए मना करने लगा। कुछ देर सोचकर वो वापस पलटा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तो आर्या बोली, क्या हुआ ऑफिस नहीं गए? अभिमान ने इस बार भी सबको इग्नोर करते हुए कहा, माँ मीटिंग कैंसिल हो गई, घर पर ही कुछ काम करना है, वही करने जा रहा हूँ। अभिमान अपने कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, हालांकि उसकी अकड़ मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आराध्या से प्यार करने लगा था। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और कुछ ऑर्डर किया। वहीं मेंशन में आराध्या के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की तैयारी होने लगी। थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी बॉय मेंशन आया। उसने आर्या को देखकर कहा, मैम अभिमान रघुवंशी के नाम एक पार्सल है। आर्या ने पार्सल लिया, साइन किया और डिलीवरी बॉय वहां से चला गया। इतने में अभिमान ने उस पार्सल को छीन लिया और बोला, माँ ये थोड़ा पर्सनल है। आर्या हाथ बांध कर बोली, तुम्हें मैंने नंगा भी देखा है और तुम कह रहे हो कि पर्सनल है? आराध्या को हंसी आ गई, लेकिन उसने जैसे जैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। अभिमान ने एक नजर आराध्या को देखा और फिर अपनी माँ को देख कर बोला, माँ कुछ भी, कम से कम देख तो लो किसके सामने बोल रही हो। आर्या बोली, जो सच है वही बोल रही हूँ, चल अपनी माँ को मत सिखा, जाकर अपना काम कर ले और जब केक कटेगा तो मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाना। अभिमान अपना पार्सल ले जाता हुआ बोला, मैं नहीं आने वाला। आराध्या को कहीं ना कहीं बुरा लगा। वो जानती थी अभिमान को उसका और उसके भाई का मेंशन आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर बार शिवाय और आर्या दोनों भाई बहन को समझा देते थे। अभिमान सीधा अपने कमरे में गया, उसने पार्सल खोला तो उसमें चेन थी जिसमें लिखा था गिलहरी। अभिमान ने डिसाइड किया कि वो ये चेन आराध्या को गिफ्ट कर देगा, लेकिन गिफ्ट खरीदना आसान था और इस गिफ्ट को आराध्या को देना बहुत मुश्किल। ये तो अभिमान के लिए उल्टी गंगा बहाने के बराबर था। थोड़ी देर में सब आराध्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। पूरी रघुवंशी फैमिली वही थी। आराध्या ने एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहना था, उसके ऊपर एक छोटा सा क्राउन भी पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक अनिरुद्ध तो अपनी बहन को ही देखता रहा। वो ये जानता था कि आराध्या इस फैमिली में आकर बहुत खुश होती है और वो उसे ये खुशी नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं वो शिवाय और आर्या का एहसान भी मानता था, लेकिन खुददार होने की वजह से हमेशा उनकी दी हुई चीजों को मना कर देता था। अनिरुद्ध ने अपनी बहन की बलाएं लेते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या खुश हो गई और वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब ने आराध्या को गिफ्ट दिए। फिर हर्षवर्धन ने कहा, चलो अब केक काटो। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी शिवाय बोला, रुको मैं पहले अभिमान को बुला देता हूँ, थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाएगा। और अभिमान को नीचे आने के लिए कहा। अभिमान ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ नीचे आ गया। उसकी नजर जैसे आराध्या पर गई, उसकी आंखें थोड़ी सी फैल गई। सच में आराध्या आराध्या नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी जमीन पर आ गई हो। अभिमान की धड़कन बढ़ चुकी थी। पहले ही उसे आराध्या अच्छी लगती थी, ऊपर से आज तो उसके सोए हुए अरमान भी जाग रहे थे। एक सेकंड के लिए अभिमान ने मन में कहा, सोच क्या रहा है, जाकर प्रपोज कर दे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तभी उसके दिमाग ने कहा, पागल हो गया, इसे प्रपोज करेगा, अनिरुद्ध की बहन है, रहने दे, तेरे टाइप की नहीं है। तभी दिल ने कहा, ये टाइप क्या होता है, देख नहीं रहा कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम परी जैसी। भाई दिया लेकर भी दुनिया में ढूंढेगा ना तो भी इतनी खूबसूरत और अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। तू भी जानता है कि आराध्या कितनी अच्छी है, करते प्रपोज, यकीन मान वो हाँ कर देगी और तेरी फैमिली खुश हो जाएगी। तभी दिमाग बोला, पागल हो गया, वो अभी 18 साल की हुई है, तू प्रपोज करेगा तो तुझे ही गलत समझेंगे, ऐसे भी तूने कभी दोनों भाई बहन से ठीक से बात भी नहीं की, और अब जाकर उसे सीधा प्रपोज करेगा तो सब तुझे गाली देंगे। अभिमान एक बार फिर अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस गया, लेकिन उसकी नजर आराध्या पर ही थी, जबकि आराध्या का पूरा ध्यान अपनी डॉल वाले केक पर था। आराध्या बहुत खुश थी, हालांकि उसे ये सब बचपना लग रहा था, फिर भी वो बहुत खुश थी। थोड़ी देर देखते ही देखते आराध्या ने केक कट किया और सबको केक खिलाया, और अभिमान वहीं खड़ा रहा। ना उसने क्लैपिंग की, ना उसे बर्थडे विश किया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें वो चेन थी जो वो आराध्या के लिए लेकर आया था, लेकिन एक बार फिर उसने अपने दिल की ना सुनकर अपने दिमाग की सुन ली और उसने आराध्या को चेन देने का ख्याल झटक दिया। थोड़ी देर में आराध्या ने केक अभिमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप केक खाएंगे? अभिमान ने हल्की से नामे गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, छोड़ो ना, वो थोड़ा पागल है। तभी आर्या ने आराध्या को केक खिलाते हुए कहा, थोड़ा नहीं बहुत पागल है, मुझे तो कभी कभी ये सोचकर घबराहट होती है कि पता नहीं इसकी बीवी इसे कैसे झेलेगी। ये सुनकर आराध्या हंसने लगी और बोली, झेल लेगी आंटी, अपनी बीवी से सभी प्यार करते हैं, गुस्सा तो बस दूसरों को ही दिखाते हैं। ये बात अभिमान ने सीढ़ियों से चढ़ते हुए सुन ली। उसके चेहरे पर एक बार फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो सीधा अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपना सिर दीवार में मारा, क्योंकि ना तो वो आराध्या को विश कर पाया और ना ही वो जो गिफ्ट उसने आराध्या के लिए मंगाया था वो उसे दे पाया। अभिमान ने सामने दीवार पर देखा तो उसके दिल और दिमाग वहीं खड़े थे और दोनों ने एक साथ कहा, अभिमान तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अभिमान ने अपने दिल और दिमाग को गुस्से में देखा तो वो दोनों ही गायब हो गए। फ्लैशबैक एंड। युग अभिमान को देख रहा था और अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में हल्की सी शर्म। युग बोला, मानना पड़ेगा, बिल्कुल मामी पर गया। अच्छा, तो उसी दिन तुझे आराध्या अच्छी लगने लगी? अभिमान बोला, अबे अच्छी तो पहले से ही लगती थी, लेकिन उस दिन महसूस हुआ कि मैं उसे प्यार करने लगा हूं। सोते जागते उठते बैठते बस आराध्या ही दिखाई देती थी, और उसका वो पिंक कलर का गाउन, सच में उस दिन आराध्या परी लग रही थी। तभी युग ने अपना फोन निकाला और बोला, मेरे पास उस दिन की फोटो है, देखेगा? अभिमान ने कहा, मेरे पास है, अपनी फोटो अपने पास रख। युग ने घूर कर अभिमान को देखा। अभिमान ने कहा, अब तो सब कुछ पता चल गया ना, चल सो जा। युग बोला, अभी भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन धीरे धीरे पूछ लूंगा, सो जाते हैं। पर सच में तू तो छुपा रुस्तम निकला, घर वालों को भनक भी नहीं लगी और जनाब मनी मन आराध्या से प्यार भी करने लगे। अभिमान लेटे हुए बोला, बस किसी को बताना मत। युग ने कहा, लेकिन सबको पता चल गया तो? अभिमान ने कहा, चल जाने दे, वो भी तो मेरे अपने ही है, लेकिन रघुवंशी भाइयों में किसी को मत बताना, अगर किसी को बता दिया ना तो सोच ले, तेरा ये खूबसूरत मुंह तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर अभिमान ने अपने चेहरे पर चादर डाल ली और आंखें बंद कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसकी कुछ मीठी यादें ताजा जो हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश और मीरा एयरपोर्ट पर खड़े थे। वो दोनों ही इंडिया वापस आ गए थे, लेकिन शौर्य और राजवीर ऑस्ट्रेलिया में ही थे। मीरा और क्रिश इंडिया तो आ गए थे, लेकिन मीरा शांत थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ही गाड़ी में बैठे थे, क्रिश ने मीरा को बाहों में भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मीरा का चेहरा उदास ही था। क्रिश ने कितनी बार मीरा को समझाया, लेकिन मीरा तो जैसे समझना ही नहीं चाहती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी का कत्ल कर दिया। बेशक उसने खुद को बचाने के लिए किया था, लेकिन उसने किसी की जान ले ली। यही सब सोच सोच कर मीरा का दिमाग खराब हो रहा था। क्रिश समझता था कि मीरा पर क्या बीत रही है, इसीलिए उसने एक पल के लिए भी मीरा को अकेले नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में क्रिश और मीरा दोनों ही एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए थे। क्रिश और मीरा गाड़ी से उतरे। क्रिश मीरा को देखकर बोला, देखो पापा ने कहा था जैसे ही आओ पैंथर अंकल से मिल लेना, तो चलो तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेते हैं और चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाओ, अगर वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ क्रिश का हाथ पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर आ गई। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक फ्लैट के बाहर खड़े थे। क्रिश ने बेल बजाई तो दरवाजा सरगम ने खोला। सरगम को वहां देखकर क्रिश ने कहा, तुम यहाँ? क्या मीरा इस सदमे से बाहर आएगी?